wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 25 sierpnia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Pamięć dwóch strażaków, którzy zginęli w trakcie działań ratowniczo-gaśniczych w Poznaniu, czczono wieczorem w całym kraju. Obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy, połączony z 800+, zaczyna obowiązywać od września. Zamachowiec z niemieckiego Solingen trafił do aresztu. W całej Polsce uczczono pamięć dwóch strażaków, którzy zginęli w trakcie działań ratowniczo-gaśniczych. Do zdarzenia doszło w nocy w jednej z kamienic w Poznaniu. Jej część zawaliła się w trakcie gaszenia pożaru. Pamięć strażaków, którzy zginęli, uczcili dzisiaj także ich koledzy ze Szczecina. Jak mówi starszy kapitan Bartosz Olszewski, praca ta obarczona jest wysokim ryzykiem. Tutaj pełnimy służbę 24-godzinne. Idąc na służbę, pełnimy ją w 100% z pełnym zaangażowaniem. I oczywiście każdy zespół życzy sobie tyle wyjazdów, tyle powrotów. Dzisiaj dowiedzieliśmy się dwóch naszych kolegach, którzy no niestety nie powrócili w tak trudnej akcji. Łączymy się w bólu razem z rodziną. O 18:00 we wszystkich jednostkach Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Polsce włączone zostały sygnały świetlno-dźwiękowe. Wyjaśnianie przyczyn pożaru jest na razie utrudnione ze względu na stan kamienicy. Od 1 września wchodzi obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy, połączony z otrzymywaniem świadczenia 800+. Wsparciem dla szkół mają być asystenci międzykulturowi. Ministra edukacji Barbara Nowacka tłumaczyła tę decyzję podczas kampusu Polska Przyszłości w Olsztynie. Dzieciaki ukraińskie niektóre przez 4 lata były na online. Rodzic, opiekun musi zadbać, żeby dziecko do tej szkoły trafiło. Zobaczymy, jak będzie wyglądało w praktyce to włączanie. Czy ja uważam, że to jest konieczność? Uważam, że bardzo źle się stało, że pozwoliliśmy, żeby obok nas tysiące dzieci nie chodziło do szkoły. Czyli nie wiadomo, czy ktoś się krzywdzi. A przecież to są ludzie, którym chcemy zwyczajnie pomóc kiedyś odbudować wolną Ukrainę. Stąd ta decyzja bezwzględnego włączenia i powiązania ze świadczeniem. Ministerstwo szacuje, że do polskich szkół pójdzie dodatkowo od 60 do 80 tysięcy ukraińskich dzieci. Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że Białoruś koncentruje znaczną liczbę żołnierzy i sprzętu na granicę z Ukrainą. Według ukraińskich władz Mińsk przerzuca tam wojska pod pretekstem ćwiczeń wojskowych, a wśród żołnierzy znajdują się członkowie sił specjalnych. Na granicę w obwodzie chomelskim Białoruś wysyła czołgi, artylerię, systemy obrony powietrznej i sprzęt inżynieryjny. Zamachowiec z niemieckiego Solingen trafił do aresztu. Życie żadnej z 8 osób ranionych przez Syryjczyka nie jest już zagrożone. W piątek podczas świętowania w mieście na zachodzie Niemiec zginęły 3 osoby. Prokuratura zarzuca 26-letniemu Syryjczykowi 3 morderstwa i 8 usiłowań. Śledczy w piśmie do sądu stawiają też zarzut szerzenia ideologii państwa islamskiego i dołączenia do tej organizacji w nieznanym terminie przed 23 sierpnia. O areszcie zdecydował sąd w Karlsruhe, bo tam siedzibę ma prokuratura federalna, która zajmuje się m.in. śledztwami dotyczącymi terroryzmu i która przejęła tę sprawę. Issa Al-Ha został zabrany z aresztu w Solingen w opancerzonym pojeździe, a potem helikopterem trafił do Karlsruhe. Mężczyzna wczoraj wieczorem, dobę po ataku, zgłosił się do policyjnego patrolu w zakrwawionym ubraniu. Wcześniej do zamachu przyznało się Państwo Islamskie. Prokuratorzy zakładają, że istnieje powiązanie między organizacją terrorystyczną a nożownikiem. Issa Al-Ha zabił 3 osoby, 8 ranił. W ciągu dnia lekarze przekazali, że życie 4 najciężej rannych ofiar zamachowca nie jest już zagrożone. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Departament Stanu USA przestrzegł przed możliwą katastrofą ekologiczną na Morzu Czerwonym po ataku jemeńskich rebeliantów Huti na grecki tankowiec. Na uszkodzonym, dryfującym statku wybuchły pożary. Soul Union został zaatakowany około 140 km na zachód od jemeńskiego portu Al-Hudaya. Załogę tankowca uratował francuski niszczyciel wysłany w ramach unijnej misji. Według władz Grecji nikt z 25-osobowej załogi nie został ranny. Ciągłe ataki Huti grożą wyciekiem miliona baryłek ropy do Morza Czerwonego. Huti wyraźnie pokazali, że są skłonni zniszczyć rybołówstwo i regionalne ekosystemy, na których polegają Jemeńczycy i inne społeczności, napisano w komunikacie Departamentu Stanu. Jak przypominają media, od wybuchu wojny w Strefie Gazy w październiku, wspierani przez Iran rebelianci Huti zaatakowali rakietami i dronami około 80 statków. Przejęli jeden statek i zatopili 2. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu w centrum, na południu i północnym wschodzie. Na termometrach od 11 stopni na Pomorzu, przez 15 w centrum, do 20 na Podkarpaciu. W ciągu dnia lokalnie w centrum i na południowym zachodzie przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 20 stopni na północy, przez 24-26 w centrum i na zachodzie, do 30 na krańcach wschodnich. Ogłoszenie społeczne. Gorąco zapraszam małych i dużych do Poznania na Stary Rynek w niedzielę 1 września. O godzinie 12 rozpocznie się tam ważne wydarzenie Ciocia Jadzia i Przylądek Dobrej Nadziei, otwierające miesiąc świadomości chorób nowotworowych u dzieci. Kto zna książkową Ciocię Jadzie, będzie miał okazję poznać ją osobiście. Planujemy dużo mądrej zabawy, rozmów i wzruszeń. Zapraszamy. Ciocia Jadzia i jej przyjaciele. Poznań, 1 września, Stary Rynek, godzina 12. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Samo H. Flug, dann fällt. Ich will benetzen lassen, Tiefflug, ein Ackerland. Du sollst spalten den Boden, durchpflügen, verstoßen. Zwinge unter das Joch ein Gespann. Du sollst spalten den Boden, durchpflügen, gewalttätiger. Vorwärts treiben, dann Zweigespann. Aufreißen die Erde deines Feldes. Du sollst spalten den Boden, durchflügen, vorwärts treiben dein Schweigespann. Mein mit Begierde erfüllter, ich will dich zum Schwanken bringen. Mein Vorwärtsgehen sich abmühender, du sollst mit schwankenden Schritten gehen. Du sollst den Boden brechen, mein Steifer. Bei meinem rauschenden Strom, du sollst in Freiheit gesetzt werden. Lasse die Wasser dahinschießen, bewässere bei meinem Vollzug, siehe dein Ackerland. Bewege dich tief hinein, Fisch, in deinen Mund. Mein Gewandter sehnt sich heftig. Der Tüchtige ist für mich glühend. Bei mir, wo der Teufel ist, Blase. Oh, von einer glühenden Leidenschaft, erfasster, lüsterner, mein heißes Verlangen ist da. Das, was verschlossen ist. Der Tüchtige ist glühend, mein von heftiger Leidenschaft erfüllter. Dringe in den weichen Untergrund ein. Gesicht erbrechend. Und meine Liebe ist aufrichtig. Bewässer, begieße, dann soll mein Vollzug stattfinden. Diese ist meine kleine Jungfrau. Siehe, Pflug, benimm dich wie ein Einfältiger. Reichliche Flüssigkeit gebe ich von mir, Pflug. Führe Weg, schwankender bei meiner Liebe, die Fülle deines zähflüssigen Schlammes. Dann mein rauschender Strom und fliehe aus deinem Gefängnis. Jacek Hawryluk, zapraszam na drugą godzinę dzisiejszego wakacyjnego spotkania, które spędzamy w towarzystwie pani. W pierwszej godzinie, przypomnę, wystąpiły Julia Holter, Emma Anderson, Aruch Aftab, Michel Ndegeocello, Sila, Lucrecia Dalt, Mabe Fratti i Mira Kalix. Kalix zamknie także nasze dzisiejsze spotkanie, ale do finału jeszcze chwilę pozostało. Rozpoczęliśmy od utworu Susan Sontfor, norweskiej wokalistki, pianistki i kompozytorki. Jej album Blomi z ubiegłego roku powstał po 6-letniej przerwie. W tym czasie artystka urodziła córkę i to do niej w dużej mierze skierowane są słowa piosenek, a sama autorka, jak sama twierdzi, postanowiła okroić te nowe kompozycje z wszelkiej chwytliwości i postawić na prostotę, oszczędność i swoisty minimalizm. Na śpiew, ale także na szept czy tekst mówiony. Ten minimalizm dźwiękowy ważny jest także dla francuskiej artystki Felicie Atkinson. U niej ta oszczędność łączy się ze spokojem i powiedziałbym taką dźwiękową psychodelią, tak jak w utworze Hope Alarm. Thank you. Nieoczywista elektroakustyczna muzyka francuskiej artystki Felicie Atkinson. Atkinson prowadzi także wytwórnię Shelter Press, regularnie wydaje płyty, właśnie racząc nas taką muzyką nie do końca określoną, muzyką gdzieś pomiędzy, w której jest wiele oszczędności, momentami więcej takich psychodelicznych momentów, ale są to dźwiękowe kolaże, które działają na wyobraźnię. Podobnie jest w przypadku Eiko Ishibashi, japońskiej artystki, która regularnie nagrywa swoje nowe płyty, współpracuje ze swoim partnerem Jimem Orarkiem, ale także współpracuje z reżyserem Ryusuge Hamaguchim. Znamy chociażby jej muzykę do filmu Drive My Car, ale Eiko Ishibashi jest artystką ogromnej wyobraźni, artystką, która za pośrednictwem elektronicznych dźwięków potrafi wykreować zupełnie odrębny klimat. Czasami on idealnie pasuje do obrazów, do filmów, a czasami nawet tych wizji pozbawiona brzmi rzeczywiście znakomicie. Trip on a Wire, część trzecia, Eiko Ishibashi. Thank you. Eiko Ishibashi w programie trzecim Polskiego Radia w audycji Samocha. Dzisiaj ten wieczór spędzamy z paniami, kompozytorkami, instrumentalistkami. Przed chwilą właśnie Ishibashi, a za chwilę jedna, chyba tak mogę powiedzieć, z najmodniejszych amerykańskich kompozytorek, czyli Caroline Shaw. Artystka, która w roku 2013 otrzymała nagrodę Pulitzera w dziedzinie muzyki jako najmłodsza laureatka w tej kategorii i dopiero trzecia kobieta. Caroline otrzymała wyróżnienie za utwór Partita na 8 głosów. Sama komponuje na bardzo różne składy. W jej muzyce łączą się różne style i gatunki współczesnej Ameryki. No a Shaw sprytnie nimi żongluje i, jak wspomniałem, przyjmuje bardzo różne zamówienia. Pisze zarówno utwory kameralne, ale także coraz częściej zaczyna pisać na duże składy i te zamówienia są coraz bardziej istotne. Wykonywana jest zresztą na najważniejszych festiwalach muzyki współczesnej. A że Shaw również lubi, powiedziałbym, tę część nieco bardziej rozrywkowo Ameryki, to bardzo chętnie współpracuje także z artystami, którzy na co dzień wykonują inną muzykę, bądź łączą muzykę poważną, współczesną z szeroko rozumianą muzyką rozrywkową. Tak jest w przypadku formacji Soul Percussion i to właśnie oni wykonali jej kompozycję Taxidermy. A zatem muzyka Caroline Shaw w audycji Samocha. Thank you. Pattern. The pattern. The pattern. The pattern. Of the detail of The detail of the detail pattern. Of the detail of the pattern. The detail. The pattern. The detail is the detail. The detail of the pattern. Pattern of the detail. Pattern of the detail. The detail of the pattern. Pattern of the detail. Pattern of the pattern. Detail of the pattern. Of the detail is the pattern. Pattern of the detail. Pattern of the pattern. Detail of the pattern. The detail is the pattern. Pattern of the detail. Pattern of the pattern. Detail of the pattern. Of the detail. Pattern of the detail of. Pattern of the pattern. Detail of the pattern is movement. The detail of the pattern is movement. The detail of the pattern is movement. The detail of the pattern is movement. The detail of the pattern is movement. The detail of the pattern is movement. The detail of the pattern is movement. The detail of the pattern is movement. The detail of the pattern is movement. The detail of the pattern is movement. Dermy. Utwór Caroline Shaw, wciągający, przyznają Państwo, w interpretacji formacji Soul Percussion. Caroline Shaw to teraz kolejna pani, Sara Davachi, o 5 lat młodsza, Kanadyjka, pianistka i organistka, która od kilku lat elektryzuje scenę muzyki współczesnej. Nie tylko tym, że uwielbia grać na organach, ale coraz częściej także pisze i nagrywa utwory przeznaczone na różne składy. Doskonała artystka, która zapowiada swój nowy album, który już niebawem powinien się pojawić. Album, dla którego punktem odniesienia będą Orfeusz Monteverdiego, czyli jedna z pierwszych oper, oraz sonety do Orfeusza Rilkego. Idąc tym tropem, Sara Davachi skonstruowała swoją opowieść o Orfeuszu i jej zapowiedzią jest kompozycja Posente Spirto, która oczywiście w sposób bezpośredni nawiązuje do Orfeusza Claudia Monteverdiego. Thank you. Posente Spirto Sary Davachi. Przepiękna kompozycja, która jest zapowiedzią nowego materiału, który już niebawem pojawi się i na pewno będzie często gościł w naszych niedzielnych spotkaniach. Na zakończenie powracamy do Miry Calix, czyli Chantal Franceschi Passamonte, południowoafrykańskiej artystki zmarłej w marcu 2022 roku. Powracamy do jednej z jej zamówień, kompozycji Le Jardin de Barbicane, która liczy sobie już ponad 20 lat, ale myślę, że nic nie straciła na swojej oryginalności i świeżości. Chantal Passamonte jak zwykle używa elektroniki, ale także chętnie sięga po field recording. To były środki, które wykorzystywała w swoich kompozycjach właściwie do samego końca, pisząc i nagrywając nową muzykę. Mira Calix na zakończenie dzisiejszej audycji Samocha. Jacek Hawryluk, bardzo dziękuję. Do usłyszenia.